შეიძლება მოგიწიოს წასვლა რუსთავი 2-დანაც, პირველი არხიდანაც, მზიდანაც, მაგრამ უნდა გახსოვდეს, რომ იმედი ყოველთვის არსებობს. ინგა გრიგოლია 2020. მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად და მე თავიდანვე მინდა შევეხო იმას, რომ 4 ივლისს იყო ამერიკის დამოუკიდებლობის დეკლარაციის დღე და ამერიკის ელჩს საქართველოში რიჩარდ მაილს სხვადასხვა საჩუქრები გადასცეს საქართველოში. ასე მაგალითად ლევან ბერძენიშვილმა ამერიკის ელჩს საჩუქა მამაშვილი დიუმას წიგნები და უთხრა, რომ თქვენთან მამაშვილი მონდაში არისო ახლაო. ედუარდ შევარდნაძემ რიჩარდ მაილს აჩუქა პარაშუტი და უთხრა, რომ თქვენთან პარაშუტი მოდაშიაო და ახა ბენდუკიძემ რიჩარდ მაილს ნიუტანა ცხვირსახოცი, ამერიკის დროშის ფერებიანი ცხვირსახოცი და უთხრა, რომ აი ამის ჩუქნა მინდაო შენთვისო, მაგრამ არა, ჩუქება არ შეიძლებაო, მოკიდიო თუ გინდაო ამ ცხვირსახოცი. მოგესწრებათ, რომ ირაკლი ოქრუაშვილმა რუსთავი 2-ის გადამღები ჯგუფი არ შეუშვა თავის პრესკონფერენციაზე და ეს იმით გაამართლა, რომ თქვა, რომ ეს რუსთავი 2-იო ძალიან არაობიექტურად აშუქებსო, ძალიან არაობიექტურად გადასცემსო რაღაც ინფორმაციას და შემდეგ ისეთ სიუჟეტს გააკეთებენ, რომ კაციშვილი ვერაფერს ვერ გაიგებსო რა ხდებაო. ამ პროტესტს უმალვე შეუერთდა ვანო მერაბიშვილი, რომელაც თქვა, რომ კი, კაცო, ჩემ ნალაპარაკებსაც ისე გადასცემენ, რომ კაციშვილი ვერაფერს ვერ გაიგებს. ასე რომ ამ პრესკონფერენციაზე რუსთავი 2 არ შეუშვეს, კავკასიამ ვერ მიაგნო სადიყო. იმედმა დაიგვიანა, ასე რომ ტელეკომპანიამ ზე იყო პირველი, ვინც დააფიქსირა ირაკლი ოქრუაშვილის პრესკონფერენცია. სხვადასხვა სოციოლოგიურ ჯგუფებთან გვაქვს კონტაქტი, რაღაც შეკითხვები გვაქვს ხოლმე და ბევრ რაღაც კვლევის შედეგებს ვეცნობთ ხოლმე. ასე მაგალითად ერთ-ერთი სიმთვრალესთან დაკავშირებული სოციოლოგიური გამოკვლევა. დადგინდა, რომ მძიმე სიმთვრალის სამი ფორმა არსებობს. პირველი ფორმა არის მძიმე სიმთვრალისა, როდესაც გერევა ფეხი და ესე იგი საუბრის დროს ძალიან ხშირად წარმოთქვამ გერა ჟს. ეს არის ძიმე სიმთვრალის ერთი ფორმა. ამაზე უფრო ძიმე ფორმა არის სიმთვრალისა, როდესაც შენ ვერ ცნობ შენი ოჯახის წევრებს და შენი ოჯახის წევრებიც ვერ ცნობენ შენ. და დადგინდა ამ კვლევის შედეგად, დადგინდა, რომ სიმთვრალის ყველაზე ძიმე ფორმა არის მაშინ, როდესაც ხარ ისე მდგომარეობაში, რომ რეკავ რადიო არ დაიდარდოს პირდაპირ ეთერში და უკვეთავ სიმღერას ტაშ ტაშ ტაშ ტარამ ტარამ მრავალ ჟამიერ. გაზეთმა Christian Science Monitor-მა გამოაქვეყნა ყველაზე ნებისყოფიანი ადამიანების სია. ამ სიაში მესამე ადგილზე გავიდა ჩინელი დიზაინერი, რომელიც ესე იგი 24 საათის განმავლობაში იდგა ცალ ფეხზე და მეორე ფეხით ზღარბი ეჭირა. ყველაზე ნებისყოფიანი ადამიანების სიაში მეორე ადგილზე გავიდა თურქი პედაგოგი, რომელიც 3 თვის განმავლობაში თავის რადიატორს ასწავლიდა სიმღერას. ყველაზე ნებისყოფიანი ადამიანების სიაში პირველ ადგილზე გავიდა ქართველი ტელემაყურებელი, რომელმაც შეძლო და ბოლომდე უყურა ტელეიმედზე გასაბერი ლეიბის რეკლამა. მოგესწრებათ, ზაფხულია და დასასვენებლად ალბათ წასვლის თემა ძალიან აქტუალურია და გააქტიურდნენ სხვადასხვა ტურისტული კომპანიები, რომლებიც სხვადასხვა სერვისებს გვთავაზობენ. გაგაცნობთ ერთ-ერთ მათგანს. ტურისტული კომპანია სიძე სიბედრი გვთავაზობთ 2 დასვენებას. წიდულობთ ერთ საგზურს და უშვებთ თქვენ სიბედრს კეჩხოპში. 2 დასვენების არსი იმაში მდგომარეობს, რომ თქვენი სიდედრი ისვენებს კეჩხოპში, თქვენ კი ისვენებთ თბილისში, რადგან სიდედრი თავიდან მოიცილეთ. ამაზე ხალხმა კაში დაუკრა ამ ხუმრობაზე. ესე იგი ეს მივაგენით, ეს ექსპერიმენტული ხუმრობა იყო. მივაგენით ჩვენ ესე იგი იმ ნიშას, აი როგორი იუმორი უნდა ვაკეთოთ, ესე იგი, ხო? არავის არ ჭირდება შე რაღაც პოლიტიკური კონიუნქტურული ხუმრობები. აი ეს სიძე, სიდედრი და ტაშ ტაშ ტაშ ტარამ ტარამ მრავალი ჯამია. რა ეს არის იუმორი? მოგესწრებათ რომ რუსეთის კიდევ ერთ სიახლეზე მინდა შევაჩერო თქვენ უყურადღებო, რუსეთის სასაზღვრო სამსახურებთან პრობლემები შეექმნათ 38 ქართველს. ანუ ისინი არ შეუშვეს რუსეთის საზღვარზე ფეის კონტროლის შემდეგ, ანუ ვინც სახეზე არ მოეწონათ, ისინი არ შეუშვეს. დადგინდა რომ ამ 38 ქართველიდან 35 იყო მამაკაცი, რომლებიც რუსეთში სამუშაოდ მიდიოდნენ, ხოლო სამი იყო გოგონა, რომელიც რუსეთში სილამაზის კონკურსზე გამოსვლას აპირებდა. ისინი არ შეუშვეს. და მონოლოგის ბოლოს მინდა გაგაცნოთ ერთი სენსაციური ინფორმაცია მუსიკის მოყვარულებისათვის. მინდა მოგახსენოთ, რომ ნინო ქათამაძემ დაივარცხნა თმა. და მის თმაში აღმოჩენილ იქნა ორი სავარცხელი, ორი ფენი, ერთი სარეცხი მანქანა და აგრეთვე აღმოჩენილი იქნა ნინო ქათამაძის მეზობლის ბაბუა, რომელიც აქამდე ყველა ფრონტზე დაკარგული იყო.